أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. دا تدبیری منزل امور بیانی دل دا دین مخ کی نہا امور دا تدبیری منزل سرا متعلقہ بیان شل دا دو سوا یو دیر شمایات پوری لسم امر بیانی گی دا امور و دا تدبیری منزل نا او بدی کی مسئلہ دا طلاق شرعی دا طلاق سر متعلقہ مسائل او بیانی دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی حکم دا الہی شرعی او مقصود پدی کی رد دے فعلا دا اہل جاہلیت والاو باننے جاہلیت والاو با دو کلا ایلا کولا قسم بیو کا چی زنانت با ننیز دیکی گم دو کالا او مقصد پاگی کی زنانت انگولو مقصد پاگی کی پا زنانت با نیز ظلم کولو نو خضا بیو تا ہم نویل لسی او داغی حق بے ہم نادا کاو نو دی آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی حکم دا الہی شرعی دا فار دا رد دا الہ دا اہل جاہلیت والاو للذین یؤلون من نسائهم للذین دا فار دا حق کسانو یؤلون من نسائهم چے پا قسمون سرازان جدا کئی دا بیبیان اخفلونا تربص اربعۃ اشہر انتظار کول دی د سلور میاشتو نو ایلا په اصطلاح د شریعت کې دی ته لکی چې او خاون قسم کی د خپل زنانانه چې دې توازا سلور میاشتې نږدې کت نه کوم نو سلور میاشتې وا انتظاری کا پسلور میاشتو کی خاون خپل زنانتا رجوع کللا نو سیده بستغی خدا دا او که رجوع اونکللا پسلور میاشتو کی دننا نو خدا پا دبانی طلاق شولا او پا ایلا کی کم طلاق واقع کیگی نو طلاق باین واقع کیگی اخصر الفتاوہ کی مفترش نحمد سیب دغسی پتاوی حقانیہ اغی پورا تفصیل او وضاحت بیا بیان کرے نبودی کی رد شو پاغا ایلا دا جاہلیت والاو باننی دو کالا ایلا ندا چی دو کالا زنانا انتظار کئی بیا رجوع کئی بیا تی دو کالا ایلا کوئی نانا دغسی بنی دا سا گپ خون دے بلکہ سلور میاشت ایلا شولا نو کا غلطی د خزی نو هغې ته به هم د خپلې غلطۍ احساس وشي چې خاون را نه جدا شوی دی او دا سړی به هم لږ په ځان باندې پوه شي نو دا به هم سوچ فکر وکړي تادی به نه کوي په طلاق ورکولو کې نو که رجوع یې وکړله بس ته د ښځه ده او که رجوع یې ونه کړله نو طلاق یې باین واقع شو بس ښځه په ده باندې طلاقه شوله للذین یؤلون من نسائهم دفرض هوا کسانو چې په قسمونو سره ځان جدا کوي د خپلو بیبیانو نه مفسرین ذکر کړی دي من نسائهم یعنی من جماعهم هغه تر نږدې کت کول نه تربص اربعۃ اشهر انتظار کول دي رسولو میاشتو یؤلون من نسائهم مبصرین لکھ لی دا یو عبارت ہو لی کہ دے دے پا ترجمہ بانے بیا پوئی گئی یبعدون عن نسائهم بالایلاء اصل عبارت دسے دے للذین دفار دهغ کسانو یعلون یبعدون عن نسائهم عن جماع نسائهم بالایلائی چی زان لرباسی زان جدا کئی پا قسمون سرا دا زنانا دا جمانا پا قسم کول سرا تفسیر بحر المدید دغه عبارت دیگر کرده یا بس دغه ترجمه شولا تربس و اربعت اشهر انتظار کول دی دا سلور و میاشتو نیو پا دی کی مقصد سره دا سلور میاشتی پا دی کی تادیب ور کول دی زنانا تا خواندن جدا دی دا سوچ فکر کا کستا کی کمی نقصانی دا بکی اگر دا نلرک دا دی زیر پارا خوا تفسیر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی اگر واقعہ ذکر کرے دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو اشپا دا مدینی پا کسو کی گرزی دا خلق و احوال زکول اگر یوی زنانا اگر اگر اشعار ویلی خواون اینو دروازہ بند دوا خاون پسی خفا وا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حفص رضی اللہ تعالی عنہ نا پختنا وکلا سہر تے غزنانا را وغختلا وی بیگار دی کور نسا اشعار و آواز را توی سے چل لے عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل وی استا خاون شتا دے کنا این زوجو کی خاون دی چرتا دے نو فقالت اغزنانا و طویل بعثت بیهی الی العراق وی تا طویق پر مجاہدین ام نیاد دا تشکیل خو تا عراق تلی گلے دے کنا با تشکیل بان وی یوازی ام بس اشعار میول پل خاون نترایت شویم عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا حفص رضی اللہ تعالی عنہ نا پختنا وکلا وی دخپل خاورنا زنانا زانلا سو میاشتی صبر کولیشی اگی اتوی سلور میاشتی نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ حکم جاری کا خپل والیانو تا چیر سلور میاشتنا دا مجاہدین زیاد تشکیل مکوئی بس بیا واپس کوئی کورتا نو سلور میاشتو کی دا فائدہ دا یو دار چی زنانا باپ زنانا تا تعدیب دے پا ہجران دا خاون باندے او دویم غرض و مقصد پدی کی چی خاون تعدیب نکی پا طلاق ورکولو کی للذین یؤلون من نسائهم اغا کس دفار دا ہوا کسانو چی پا قسمون سرازان جدا کی دا جماع دا نزدیکت دا زنانا اخلونا تربص اربعت اشهر انتظار کول دی سلور میاشتو فإن پاؤنو کو اگر زیدل دیو یعنی پا سلور میاشتو کی دنن رجوع کل اخپل زنانتا تفسیر قرطبیو فإن فاؤ فإن رجعو رجوع اقللا جاتا سفقی کتابونو کیویلی دی رجوع بالجمع دا اغم سیدا او کخاون مریض دے یا پا جیل کرے نو بیا رجوع پا نیت سرا و رجوع پا قول سرا اغم سی کی بنابر اختلاف اقوال دا غیب پورا تفصیل او وضاحت دا فقی پا کتابونو کی ذکر شوید او که رجوع اونک لنو تستموال چی طلاق باین وقع کی بس خدا بی طلاق شولا فا ان فاونو که رجوع لدیو که اگر دید آخاون دی اخپل زنانتا فا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ تعالی دے بخنن که ان کے رحم که ان کے و ان عظم الطلاق او کچری دیو قس کردی دی طلاقو نو فإن الله سميع يقينا الله تعالى هر س اوري عليم پوي دي الله تعالى فهر سواني الله تعالى وينا اوري دي دا او الله تعالى فهر سواني پوي دي نو ک قصر طلاق کڑے بس طلاق واقع کی و ان عزم الطلاق طلاق سے تو لے کی پرانستل د عقد نکاح طلاق لے کی گی پرانستل د عقد نکاح دا نکاح غوٹا پرانستل تولے کی گی بس طلاق او دا فا مقابل دا فا ان فا او کی دا داغی مقابل لے کروجوی وقت لکھو خدا او کروجوی ونکتن بس طلاق واقع شل والمطلقات ویتربسنا بی انفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن یکتمنا ما خلق الله فی ارحامهن رب دری آیت دا من قبل سردار ہے مخ کی آیات کی دا ذکر شول و ان عظم الطلاق نو طلاق واقع شول نو اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی وقت دا عدت کل چیز زنانہ طلاق شی دا غیر پارا بیا عدت پکار دا ربط شول ما قبل سرا کل چی او زنانہ طلاق کل شی نو غبا انتظار کئی دا دریو حیزنو والمطلقات و طلاق کل شوی زنانہ یا تربس نہ انتظار بکئی بے انفس ہننا پخل زانون سرا ثلاثت قرو اندر حیزنا پدی آیات کی شپک جملی دی او پہر جملہ کی جدا جدا مقصد او جدا جدا مسئلہ بیان شوی دا اولنی جملہ شولا والمطلقات و طلاق کل شوی زنانا یا تربس نہ انتظار بکئی بے انفس ہننا پخل زانون ثلاثت قرو اندر حیزنا المطلقات دا عام دے خو لیکن پنور و نصوص سرا دی بیا تخصیص شوے دے نو آغا قویدات با سرایات ساتھئی کاغم و سرایات دون ساتھ نو ارس بن نگڑ بڑ شی بیا یو تخصیص یو قید دا دیر پاردار چی زنانا با مدخول بی ہائی والمطلقات آغا طلاق کللے شوی زنانا چی آغا مدخول بی ہائی نزدیکت و تخاون کڑی او کنیز دیکھتے او تا نہیں کڑے نو بیا دا غیر دا حکم ندے دا غیر پارا بیا حکمو گو رئی سورة الاحزاب نہ حصل ویختم آیات کی دا غیر حکم بیان شوئے دیں فما لکم من عدت تعتدونہا پا غیر بانی بے عدت نشترے مدخول بیہاتی مراد دا او دا غیر پارا دلیل سا سورة الاحزاب نہ حصل ویختم آیات او دویم غیر حامل بی والمطلقات و طلاق کل شوی زنانا چی مدخول بی ہاوی او غیر حاملوی ولی که حاملوی نو دا غیر عدتو گو رئی سوری طلاق کی براشی سلورم آیات کی اولات الاحمال اجلهن ایضعن حملهن دا حاملی زنانو عدت بیا وزع دا حمل لہ اغا کا میاش بادی کا شل رضی بادی او کا اغا و میاش تی بادی و کسلور میاش تی بادی وزع دا حمل لہ دریم شرط او دریم قید د دې لپاره ده حایزه بی دا بیماری والا زنانه بی نو کیا نا بالغ زنانه ده او یا عایصه ده بیخی بوډای ده چې دا غي بیماری ختمه شوی ده نو دا غي عدت بیا ذکر شوی ده سورې طلاق سلورم نمبر آیات کې براشي فعدتهن ثلاثه اشهرین بیماری یې ناراضی چې بیماری یې ناراضی نو ثلاثه قرو این دلته کې ده الته کې ثلاثه اشهرین دی بیا درې میاشتې به تیرې کی یا نابالغ ده او یا عایصه ده چې د هغې بیماری ختمه شوي څلورم شرط د دې لپاره دا دی چې ازاده بی ځکه په احادیثو مبارکو کې د ایمی اربعو قول دا دی چې د وینځې عدت هغه دوه حیزه دي و عدتها حیزتانې تصویر دی د اصول په کتابونو کې اغا مشہور حدیث تے وعدتها حیضتان نبین دے نزاد سلور شرطون بو سریات ساتی والمطلقات و طلاق کلل شوی زنانا چی اغا مدخول بیہائی والمطلقات و طلاق کلل شوی زنانا چی اغا غیر حاملی والمطلقات و طلاق کلل شوی زنانا چی اغا حائزی نابالغا یا آئیسنی او آزادی نو دا غی عدت سدے یا تربسنا انتظار بکی دیو پا خلو زانونو ماننی سلاست قروع اندرے خیزونا بس دیدے کی بیا تاسو دو اصول پا کتابونو کی اغا اختلاف پہلے دے قروع ان ادین مراد حیزون دی او کردین مراد تہرونتی مراد دی نو تاسو بیا نور الانوار کی حسامی کی دا کتابونو کی بیا تاسو پورا تفصیل ویلے اصول شاشی کی من ویلے دا خاص دا کتاب اللہ دے واغ طول دلائل واغ قسی یاد ساتی دا شوافع و پنیز بانی مراد دا دین تحرون دی او دا احناف و پنیز بانی مراد دا دین حیزون دی او دا غیر پارا بیا خپل دلائل تاسو پاغذے کی ویلے دی سلاست قروع ان درے حیزون درے بیماریانی او دا دری بیماریانی در دیر پار دی چی رحیم داغی پاکوالی راشی ولا یحل لہن و حلال ندی دی زنانو دا پارا ایب تم نا چی پٹو ساتی دیو ما خلق اللہ و اغسیس چی پیدا کردی اللہ تلا فی ارحمی ہن نا پا بچی دانو دا دیو کی ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الاخر کچری دیو ایمان لری پا اللہ تعالی بننے او پا ورز رستنائی بننے نو اللہ تعالی چر دیو پا بچدانو کی سو پیدا کری دی ناغو پتائینا دا دویم جملہ دا او مقصد پا دے کی تاکید دے دا عمل دا سلاس دا قورو ان دا غی تاکید اللہ تعالی ذکر کئی او پا دے کی ترغیب دے زنانتا فا امانت داری سرا ما خلق اللہ فی ارحامہن مراد در نسلے دو اقوال لی دو تفسیرون لی یو دا ما خلق اللہ فی ارحامہن مراد در نفیز دے دا وفت نساتی بلکی دری بیماریانے چی ختم شولی نوی بچی و بیماری می راغللا بیا بل راغللا بیا توہر راغ بیا بیماری راغللا بس عدت اخلاص دا وفتینا دا خپل غرضونو دا خپل مطلبونو دا پارو دا کار نکی او دویم علماء لکری دی ما خلق اللہ فی ارحامہن مراد دینا حمل دے ولد تی مراد دے نو کر دی پا بچی دانا کی رحم کی معشومی اغوام پتائینا بلکی خبرو پاکو کی ملا لقارن تلالی خپل تفسیر کی لکری دی ما خلق اللہ فی ارحامہن من الولد او الحیض دینا مراد ولد او حیض تی مراد دے اغوام پتائینا ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر کچری دیو ایمان لری پا اللہ تعالی بننے او پا رز دا آخرت بننے وز دا کار دینے کئے و بعولتهن حق و بردهن فی ذالک ان ارادو اصلاحا دی جملہ کی دا غدرم جملہ اللہ تعالی ذکر کرے دا غدرم جملہ شولا او پا دی کی مقصد ذکر دا مصلحت دا عدت دے دا عدت بزنانا ولی تیرئی نو دا غیر پارا اللہ تعالی وجہ ذکر کرے دا که خاون رجوع کئی دے خپلی زنانتا نو چاگو تا رجوع کی او ترغیب دے رجوع کولتا رجوع کا نکل چی رجوع کی اثر دا اغا طلاق با ختم شی بس دار دا خدا شولا و بعولتهن او خاوندان دا دی بعول جمع دا بعل بعل ولکی خاوندتا او بعل لذی فمانا دا اوچتوالی سرا پا عربی کی نو خاون تا بعل ذکوی چی دا اوچت دی ردی درجہ اوچت دا دا مالک دے سید دے نو دا دا کور بادشاہ دے دیو جنو تا بعل ولکی و بعولتهن او خاوندان دا دیو بعولتهن خاوندان دا غزنانو دا هن دین مراد اغا متعلقات دی او خاوندان دا دغا طلاق کللی شو زنانا احق و دیر جات حق دار دی بردیهن اپا پسید دیو باندی چی رجوع کیا گیتا پا مدد عدد کی رجوع کولی شی فی ذالکا دا فی ذالکا دا اشاره سشتا دا تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی فی زمن تربسی دا دین مراد زمانہ دا تربس یعنی زمانہ دا عدت تی مراد دا فی زمن تربسی ان ارادو اصلاحا کدیو غواڑی اصلاح پدی کی رد دے پا طریقی دا جاہلیت والاو باننی جاہلیت والاو با خدی تا طلاق ورکل بیا بے رجوع کولا خدا غید تنگول دا پارا بیا بے طلاق ورکل بیا بے رجوع کلا اللہ تعالی پا غیبا نرد کیا دا سی بنا کوئی دا تنگولو دا پارا نا بلکی داستا خضر دیر پارے اوکا و بعولتهن و خواندان دا دغا طلاق کللیشو زنانا و حق و دیر حق دار دی بردیهن و پسید دا غیباننی پا رجوع داغی فی ذالکا پا مدد عدد کی ان ارادو اصلاحا که غواری دیو اصلاح لرا که غواری دیو جوڑ جاڑے و لهن مثل اللذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف دا سلورم جمله دا او مقصد پدی کی دا خزی او حقوق الزوجین ذکر کی ولهن کی اشاره دا حقونو دا زنانه اوتا پا خاون ماننی او علیهن کی اشاره دا حقونو دا خاون پا زنانه باننی بیا دیده کی حقونا دا زنانو دا مخکشوی دی لہن کی حقوق الزوجات تا اشاره دا او علیهن کی اشاره دا حقوق الازواج تا لہن دا اولی مخکشوی دی ذکا پا عام دنیا کی حقوق دا خاون دا مسلم دی، دا مشهور دی، منلے کی گی. بس ہر سوک زنانہ ملامت کی چھو خدا ستا خاون دے کنا، نو دائی دبانی حق دے کنا. خاون ہم بس بدماشی کئی وی تمہیں خضائی نو سنیا خمی نئی، مختلف خبری ہوتا کئی خضی تا یو خبر کئی بلا کئی. نو دا خاون حقوق آغا مسلم دی، مشهور دی، خلق منی. او خاون آغا کا اسی نمانی خدا پا زور پی مناوی دار بانی زما حق دے، دار زما حق دے. خو پا معاشرہ کی دا خد حقونا چرے آغا ورک دی، آغا چوک نمانی، نو لہن دا مخی کڑے دی اللہ تعالی چی دا چرتا ورک نکی. دا خاون حقونا خو اسی خلق منی، او پا معاشرہ کی آغا معلومی خاون پلی خد تم بار بار وچ دار بانی زما حق دے، خام خواب منی نی منی سکے، خدا خذ کا حقون نمانی خلق. نو اللہ تعالی غرا مخ کی کلل، د ډیر تاکید د پاره، د ډیر ترغیب د پاره غیر مخ کی کلل. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، ولهن او د دې زنانو د پاره حقون دی، ولهن او د دې زنانو د پاره مثل الذی پشان د هغه حقون باندې دی، علیهن چې لازم دی پرې زنانو باندې د خاوندانو د فاره، بالمعروف په خی طریقه، په شرعی طریقه. ته زنانو د فاره دسی حقونه دی لکه سرنګی چې په دې زنانو باندې د خاوند حقونه لازم دی، نو دغه سی د دې زنانو د فاره په خاوند باندې هم لازم دی حقونه دغه سی دی. ولهن او د دې زنانو د فاره مثل الذی پشان د هغه حقونه دی، علیهن چې لازم دی پرې زنانو باندې د خپل خاوندانو د فاره، نو دغه سی په دې نارینه باندې هم د خپل حقونه دی، بالمعروف په خې طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د خځې حق دومره دی دومره. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ذکر کړی دی وای زه به خپل زنانه ته ځان خایسته کوم، لکه څرنګه چې زه د هغې نه خایس ډول خایس غواړم د خپل ځان دپاره، دومره به ته ځان هم خایسته کوم. بیخي کریم پوډر به نه وهي، خو لکه دسې نور خو تاسو پوهیږئ. نن سبا چرې دا قسم یو کس را ته بله ورځ یو خبره وکړله، ډېر عقل مې ورته حیران شو. وای اوس چې وای ډېر علاقان چې دي وای دا هم اوس کریم وهي، لکه څرنګه چې زنانه دا کریم پوډر وهي د ځان ښایسته کولو دپاره، چې مخه سپین ښکاري او دا ښکاري او داسې کېږي، وای دا علاقان هم لګوي وسه. دغې ته خزنګړی علاقوی بیا زیګ بیګ ځوان پکار دی، زیګ بیګ داسې مه کوئ. دا البته د زنانه حق دی چې هغې ته خاوند ځان ښایسته کړي، لکه څرنګه چې هغه تا ته ځان ښایسته کوي. وللرجال علیهن درجه، او وللرجال یو د نارینو دپاره، علیهن په دې باندې درجه، لویه درجه ده. په حدیث مبارکو کې ډیر تفصیلات د دغې راغلي دي د حقونو، خو یو دوه درې به ووایو په هغې کې. یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي، صحابي تپوس وکړه، یا رسول الله، ما حق زوجة احدنا، دا یو زنانا حق په خاون باندې څه دی؟ نبی علیہ السلام تویل، ان تطعمها اذا تعمت، کله چې ته خوراک کې نو هغې له به هم خوراک ورکې، ته چې څه خورې نو هغه ښځې له هم ورکوه. نو اکثر خلک داسې واده خیراتې کلمې ملمې او خپې او سر چې دی دا ښځو ته پاتې کړي، او نور چې دی ځان له تې هغه ښه غوښه تې ځان نه پاتې کوي. زنانو ته پکار دی چې څه شی پخی نو ځان لري ته ښه صحیح پاتې کړي، یوازې په دې سړو باندې ښه نه راځي، پتون دي دې پاتې کوي ښه صحیح. نو کله چې ته خوراک کې نو هغې له هم خوراک ورکه. دویم، وتکسوها اذا اکتسیت، کله چې ته ځان له جامې کې نو هغې له هم جامې وکړه. اختر کې ځان د لګیا جامې کې نو دې زنانه له هم جامې جوړې کړي کنه. او دریم حق نبی علیہ السلام چې مخ به نه وهي، ولا تضرب الوجه، مخ به نه وهي که ضرورت راغی نو وهل. په حدیث مبارکو کې راغلی دی، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح، که د وهلو ضرورت راغی ووهی، خو لیکن ضرب غیر مبرح دی. نو مخ وهل پکې نشته دی، او داسې یو څیز باندې به نه وهي چې د هغې اندام بدمور شي، اډوکې مات شي، داسې وهل به سنه کې. او د هغې په روایتو کې د هغې ذکر راغلی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی، وایي مثلا په مسواک باندې وهل، په سپېړه باندې وهل، یا په یو څوک باندې وهل په داسې اندازه باندې وهل دانه چې ډانګیر سره اخیسته یو اندامونه علمات او بل نبی علیہ السلام می صلی اللہ علیہ حق وی دتبا دا دتبا قبیح لفظ نه استعمالے چې اس خامختر او رکو وګورو پلانې او پلانې د لعنت وغیرہ الفاظ دا بوته نه وي او بل نبی علیہ السلام می چې ولا تهجر الا فی البیت دا کور نو بیا شړې نه په کور کې پاتې کې هجران چې وسره کې نو په کور کې وسره کې دا دا نرتوب نه رچ بس ته خدا وشړې د پلار کې وشړې نرتوب دار پخپل کور کے پادی کچی تتی خپشی استان خپشی او توی پا کور کی وکینی کور نو بار تنوزی دانا چی بس وی شڑی او بیا چرے پا کور کی دا پلار پا کور کی ناس تی کلون بیال تکی تیرے نا پخپل کور کی وسر حجران کی بل دا بل کور تا وینی شڑی چی بل کور تا ری شڑلی او دا پردی پا کور کی بیا ناس تی خدا جی کل وادشی نو دا بیا دا خاون دا کور دا دا بیا مور او پلار دا کور نی دا زیارت او دا ملاقات مسلا غزان دا چی اغا حق اشته دی مور او پلار راضی ملاقات لا خاون لم پکار د شلد کې پریک دی لاړ شي دغه ملاقات ته نو دا حقوق دی د زنانه او د نارینه حقونه غبی ډیر زیات دی ولی الرجال علیهن درجه نو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کچرته په مخلوق کې چاته رسیدې کول اجازه وي نو خا د زنانه خپل خاون ته سجده کوله لیکن په مخلوق کې چاته دا اجازت نشته راځي او تن بلتا سجده وکي نو دومره حق یې بیاشتره ده او په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان رجلا امر امراته که یو سړی خپل زنانه ته حکم وکي ان تنتقل من جبل احمر الى جبل اسود کان لها ان تفعل چې دا یو غر دی بل غر ته ویسه نو دا زنانه به انکار نه کوي دومره حق بیا د خاون هم دی خو لنډه خبردار چې دواړو طرف ته گزاره پکار ده که گزاره ونه کی زندگی نه تیریږي الله تعالی د زنانو د پاره سپارش کوي په قرآن کې وعاشروهن بالمعروف د زنانو سره په گزاره باندې زندگی تیروي په گزاره باندې په گزار باندې نه پر وخت کې بلکې په گزاره باندې زندگی تیروي الله تعالی دغه کړی سپارش کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سپارش کړی دی لا تدریبو اما الله د الله تعالی وینځې مه وهئ دا زنانه چې دی دا د الله تعالی وینځې دي او ستا د پاره خپل مور او پلار پریښی دي خپل وروڼه خپلې خویندې خپل کور یې پریښی دی ستا سره اوسیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سپارش کړی دی تاسو سره ګزاره وکړئ وللرجال علیهن درجه وللرجال یو د زنانه وللرجال یو د نارینه او د فار علیهن پر زنانه باندې درجه اوچته درجه ده نو دې باندې و زنانم نه خپکی ځکه الله تعالی خاون لا ډیره مرتبه ورکړي ده په زنانه باندې ډیره مرتبه ده او دا غیر پر وجوهات څه دي دا غیر پر ډیر وجوهات شته دي دا پنځمه جمله ده یو په زنانو کې په نارینو کې الله تعالی ډیر داسې کمالات خو دي کمال د عقل لے کمال د عقل لے د زنانو عقل په نسبت د نارینو باندې کم دی دیو جنا ورستو براش قرآن کریم کې فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امراتان یو د خاوند د درجی وجه دادا چې د خاوند د نارینه عقل هغه کامل دی او د زنانه عقل چې دی هغه کمزور دی نو په دې باندې الله تعالی دې له فضیلت ورکړلی هم دغه وجه ده په باب د گواهی کې یو نارینه او دو زنانه دا برابر دی دویم دغه سي په میراث کې د هغې حق زیات دی دغه سي صلاحیت د امامت صلاحیت د قضاوت او دغه سي صلاحیت د شهادت دا په سړي کې الله تعالی ښودلی دغه سي اختیار د طلاق او اختیار د رجوع الله تعالی سړي له ورکړی دی په دې طریق او بل خبره دار چې و بما انفقوا من اموالهم کوستو راشي خاون چې هغه په زنانه باندې خرچه کوي نفقه کوي پی دا زنانه حفاظت دا په خاون باندې لازم دی دغه سي مہر ورکول دا په خاون باندې لازم دی دا ډیر وجوهات دي نو د دیو جنا د خاون هغه حق هغه زیات دی د خاون درجه هغه زیات را په زنانه باندې وللرجال علیهن درجه او د نارینه او د فارا پر زنانه باندې درجه او چته درجه ده والله عزیز حکیم اللہ تعالی زورور دے حکمتون والا دے دا داش پگم جملہ شولا اللہ تعالی زورور ذات دے نو بدی کی اشارہ ددی تا دا زنانو او دا نارینو حقونه چې الله تعالی مقرر کړی دی نو پدی کی دا چا سپکاوی سپکاوی پکې نشته رے بلکې الله تعالی عزیز ذات دے زورور ذات دے چې سکه بس هغه کوي او بدی کی یو بل خبرې ته اشاره ده خاون د خپل خدي سره ازیاته او کی ظلم سره او کی اکثر خلک کوئی کنو استا ته پوس به په زمانه څوک به وکي الله تعالی عزیز دے زورور دے الله باندې ته پوس وکړه دی او بیا خاون له الله تعالی لوی درجه ور کړی دا په خدا باندې کسو کوئی چې دای ولی کړی د نو حکیم الله تعالی حکمت والے دے په ټول کارونو کې الله تعالی حکمتونه شته دي په دې کې اوس د خدي کار نشته دي چې وای چې هغه له ولی زیاته درجه ور کړی دی نو تاسو ته الله سره جګړه کې بس اللہ تعالیٰ ولی زیادہ درجہ ورکڑی دن وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز اللہ تعالیٰ ذرا وردت دے حکیم حکمت والدی الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح بحسان ولا يحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئن الا یخافا الا یقیما حدود اللہ فدی آیت کی شپک جملی دی او مختلف مسائل پر آیت کی بیان شوی الطلاق مرتان اغا طلاق چی پاگی کی رجوع کی دلی شی مرتان دو کلت دی دو طلاق دی الطلاق کی علی پلام عہدی دی تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی وی الطلاق مرتان الذی یراجع به اغا طلاق چی پاگی کی رجوع کی دلی شی اغا طلاق دی مراد دی الذي يراجع به اغا طلاق کی پاگی کی رجوع کی دلشی مرتان اغا دو طلاق دی ماگی طلاق رجعی وینی چی رجوع کی گی اغا طلاق رجعی شول نلن نمانای سا شولا الطلاق و طلاق رجعی مرتان دو کرت دی دو طلاق دی پاگی کی رجوع خوان کولشی فا امساکم بمعروف نو یاخو حسار ولد زنان دی راٹنگ ولد زنان دی زان سرا پادی کا ولد زنان دی بمعروف بخی طریقہ واننی او تصریح بے احسان او یا پر خودل دی پخیصہ طریقہ واننی پا دیکھم اللہ تعالی رد کئی پا غزمانی دا جاہلیت والاو باننی فا امساکم بمعروف دیکھ پا عبارت کی تقدیر دے فالواجب علیکم امساکم بمعروف او تصریح بے احسان واجب دی بتا سبانی چی یا خود اغا زنانا دزان سرا اسا تای پخی تری قواننی او یا رخصت کئی پخی تری قواننی او بیا ہم پسیرین ذکر کردی دی دا او تصریحن کی دا او دا اختیار دا پار دی او دا امسا کن دا مخکی شوی دی نو دی کی اشاره دا چی دا زنانا دزان سرا ساتل دا بہتر خبر دا دا بہتر خبر دا دا مخکی کردی دی نو زان سرا اسا تا او تصریحم بحسان فا امساکم بمعروف او معروف نمرات پدی کسا دے یعنی زان سر دی پاتی کللا نو دا جاہلیت والاو پشاند کی ظلم زیادتے با سر نکی بلکی داغی سر بی احسانات وکا حقون پا صحیح طریقی با نیادا کا او تصریحم بحسان او یای چی ازادینو پا خط طریقی با نیادا دکا بیاو سر دشمنی مکوا بس ازادے کا ولا يحل لكم وحلال ندي استاس دفارا ان تاخذوا چو اخلي تاسو مما اعطيتموهن دا اغنا چو ورکڑی تاسو اغیتا شئن تزید الا ای خافا اللہ يقیما حدود اللہ مگر فاغ وقت کی چی یری گئی مگر فاغ وقت کی چی یری گئی چی پابندی با اونکی دیو دا پلو دا اللہ تعالی فا ان خبتم نکی یری گئی تاسو اللہ يقیما حدود اللہ چی پابندی با اونکی دا پلو دا اللہ تعالی فلا جناح علیہما نشتر گناہ پر غدوان ماننی فی ما فاغ مال کی افتدت بھی چی پی دیور کئی دا غزنانا فاغی سرا باغی کی بیا گناہ نشتر ولا یحل لکم ان تاخذو مما آتیتموهن شیا دا خطاب دے خاوندان تا کلچی او خاوند پلی خدی تا طلاق ورکی نو دی چی کم مال اغی تا ورکڑے دے اغا کا مہر دے کہ بدا کا صدق دا ہر سی چاگی تو ورکڑی دی ناغبتی ناخلی دغا جواز نے لری الا ای خافا اللہ یقیم حدود اللہ دے دے کی دا خوف نو مراد یقین دے یا تی علم دے یا تی ظن غالب مراد دے خو تعبیر تی پا خوف سر ولی شوی دے ذکا دا تعلق ساتی دا مستقبل سر نو دا مستقبل سر خو یو دا مستقبل پا بارکی دا انسان علم یقینی نشترے او دویم دار چی دا مستقبل زمانی سر تعلق لاری او دا خطرناک حالتی نو دیو جنا تعبیر تی شوی دے پا خوف سر بیا هم دغه سی پزان باندې یقین نو نو پ یجوز لکم اخذ شیء من زوجتی بیا جایز دی ساز در پاره چې دغه نه څه شی واخلی صاحب اللباب سلور صورتونه ذکر کړی دي چې دې ده کې هغه نه وای پر آیات باندې بیا پوی گینه دې ته ویل کېږي خلع او د خلع سلور صورتونه دي اسانه رته ویم تفسیر حوالہ تیم صاحب اللباب ذکر کری دی اغب یا قتل شی یو صورت دار چی خوف دا طرف دا خضی دا طرف نخوفی یعنی مشکلات طول دا خضی دی خضا بد اخلاق دا خپل خاون ناپرمانی کئی خاون سر طبیعت نلگی او خپل خاون توی چی بس مال طلاق را که ازستا سر نورا نپادی کیگم نو با دی صورت کی دا خاون دا پارا دا جائز دی چا غیر طلاق ور کی او دا غیر مال واخلی داو تا وی چی بس داری طلاقو ما سی دا ما چی لکم مهر در کرده دینو ما خود تزان لاغستی ویز ما خزوی بس چی تر آزین ای تخوشال نی حقون می نا دا که نا فرمان ای نو مال باغا مهر واپس را کی دا ما وزا چی بکم طرف بانی دی بس طلاق دیو لور کی نو با دی صورت کی پا خول عبان دی پا خلع کی پیسی اغسطل بیا جواز داری یو سرد داری دا جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ دا غی پر روایت کر اغلی دی امام بخاری اغ روایت ذکر کرے دویم سرد خوف دا خاون دا طرف نی خدا خنی کا زنان دا او خاون دے ناکار دے بے وقتا بے ٹیما بے زایا بے وجی اغا وحی تکی کنزلی و تکی بد ردی و توی تکلیف او اذیت و تور کی یعنی طول نقصان دا خاون دے خدا خننے کا زنانہ دا خاون سر خطا بیت لگی خدا خاون بدیش نو پا دی دویم صورت کی دا خاون دا فارا پی دیا غسل پا خلع وانی مالا غسل دا حرام دی دا نجائز دی ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا دا بیا جواز نه لري دریم صورت علماء لیکلي دي دریم صورت دا ده چې خوف د طرفینو نه دي خزم ډیر برابر نه ده او خاونم ډیر صحیح نه ده دا خاونم صحیح نه ده خو خزم ډیر برابر نه ده دوه طرف نه نقصان شته دي چې خزه یو کنځله کوي نو خاونه ته دوه کوي چې خاون یو کنځلو کې یو بدر دوینو اخذ یو ته دوه کوي چې خاون ول یو سفیړه ورکینو خذ ول لته ورکي چې خاون ول لته ورکینو خذ ول بل څه شیرا چي سرل بس دوانه چې لنجه ده نقصان د دوانه طرف نه ده خو لیکن دوانه په خلع باندې راضی شي دوانه په خلع نقصان خو په دوانه کې خو په خلع باندې راضی شي خذ او ته وي چې وسستانه خلاص شمه او دا خاون توی چی استان اخلاس شامن بلوی خیری خرازی شی پا خلع باننی نو با دیکی دا فقها و دا علماء و اختلاف دے خلی کن دا اکثر اهل علم و پنیز باندی دا خلع جائز دا و پی دیا اخستل پی حلال دی لکا خضا قم پر ازامنتیا بانی دا غا ورکی روپی ورکی پی دیا ورکی دوان رازی شی پا خلع باننی او نقصان پا دوانو کده او سلورم صورت دا دی چی نقصان دا دوانو دا طرف نی او دوانو پا خلع باندی راضی نی نو پا دی صورت کی دا خاون دا فارا دا زنانه نا پی دیا قسطل نا نجایز دی خدا اولا پی دیا نور کیا نقصان پا سڑی کی هم دی نقصان پا خدی کی هم دی خو پا خلع باندی راضی نی شید دیو دا مخ کی صورت پا رق دا دی خدا او تاوی چی زم دی رخنای ما تم دی رخنای خو پریک دا روپی مواخر دا سوناو تو روزارا کیجی بس استان اخلاص شم بس خبر اخلاص شی پا خلع بانی راضی شی دوانا سلو رم صورت دا دے نقصان دا دوانا دے خو خضا پا خلع بانی راضی نی پیسی او تا نور کی دا خاون دا پارا پیسی اگر سل زکا جائز ندی چی بد اخلاقی خود آغا پا کی هم دا نقصان پا کی دا آغا هم دے او خضا دا کی پا مال ورکولو بانی راضی ندے نو اصل طلاق کی ذکر نقصان دا غی ہم دے نقصان دا خاون ہم دے اصل طلاق کی ہمال لپن اخلی دا سلور صورتنا صاحب اللباب ذکر کری دی نور بیار فقی بی کتابونو کی دا غی تفصیل وضاحت ذکر شوی آگا تلے شی اس دی آیت تا ہو گوری ولا یحل لکم وحلال ندی استاو زفاران تا خضو چواخ لی تاسو مما دا حق مالنا مما دا حق مہرنا آتیتو مہننا چی ورکلی تاسو آغیتا شاین ہت سے اللہ ای خافا مگر پاغ وقت کی قیری کی اللہ یقیم حدود اللہ کی پابندی بون کی دا پول دا اللہ تعالیٰ دا قانون دا اللہ تعالیٰ دا احکام دا اللہ تعالیٰ فإن خفتم نقیری دل تاسو اللہ یقیم حدود اللہ کی پابندی بون کی دا پول دا اللہ تعالیٰ فلا جناح علیہ مانو نشتر گناہ فلا غدوان واننی فیما فاغ مال کی افتدت بھی چی پی دیور کی دا زنانا بھی پاغ مال سرا بیا جواز لري هغه صحیح دي او دا غي ټول سلور صورتونه شول تلک حدود الله دا فلی دا الله تعالی دی فلا تعتدوها نور تیرې دل مکوې دا غ پلونه تجاوز مکوې دا غینه و مې تعد حدود الله او چاچی ور تیرې دل وکړل د پلو دا الله تعالی نه تجاوز یو ک فولایکا هم ظالمون نو دا کسان خاص دی ظالمان دی دا الله د پلو نه چې څوک ور تیر شو نو بس دا لوی ظالم دی دکہ ظلم ست ویلے کی ظلم ویلے کی وضع الشیء فی غیر محلی نو دا اللہ یو پولا وا دا اللہ تعالی یو حکم و دا غینا تا ورغ للی نو ظلم دیو کنو بس دا اللہ تعالی وی دا ظالمان دی فا ان طلقها فلا تحل له من بعض حتی تنکہ زوجا غیرا فا ان طلقها نو کچری خاون طلاق ور کی دا غزانانا تا درم طلاق فلا تحل له نو حلال ندا دا خدا دا خاوند پارا من بعد ورسول دی درم طلاقنا حتی تن که آزو جن غیرا تردی پوری چنی کاو کی دبل خاوند سرا وسا مخ کی آیات کی الطلاق مرتان طلاق رجعی آغا دو دی نو سا دو طلاق وانی خو نطلاقی خدا آخو طلاق رجعی دی نو سفا ان طلقها کدرم طلاق ورکا غیتا طلاق مغلس فلا جتا سے سوال کہ سوال دار چھ درم طلاق مخ کی ذکر شے فامساکم بمعروف او تصریحم باحسان نہ مراد درم طلاق تے کنو فین طلقها بیا سمانہ لری متا سو بدارے جواب ذکر کیا کا تصریحم باحسان کی درم طلاق تے اشارہ ای ناغا اجمال دے فین طلقها دا غیر پر تفصیل واقع شے دے نو دا شو تفسیر دا تفصیل بعد الاجمال شو اگر اجمال چا اگر پا تصریحن کی اگر تشارہ شئیو نو فا انطلقها دا غیر پارا تفصیل واقع شو اسی سوال نشترے بیا فا انطلقها نو کا طلاق ورکل دی خاون دی خپلی زنانتا درم طلاق فلا تحل لہون نو حلال ندا دا غزنانر دی خاون دا فارا من بعد ورسر دی درم طلاقنا حتی تن کی ازو جن غیرہ تردی پوری چی نکاو کی آغا دا بل خاون سارا چی نکاو کی در پار بیا جواز نہ لری دا البتا کلچی والا دا طلاق ور کی نو عدت بتیر کی عدت بتیرائی یو خبر شولا دویم دا بل خاون سارا بیا نکا کی دا حلالی دو دا پارا او درم آغا بوتا نزدیکت کی دا پا حادیث کی دیر طول ذکر را غلی او بیا بول آغا طلاق ورکی عدت با تیره اینو بیای دا آغی سلیشی دا شرطون پا کشتر خامخا دا سنه دا چه بلی واخلی بیا داریک دا واخلی نا دا سنه دا عدت با تیر کی بیا با سر بل خاون دا نکاو کی دا حلالی دا پارا او دا غین بعد جما با سر او کی دا غین بعد بیا عدت تیر شی نو که بیای دا بل خاون دا اولنی اخلی نو بیا سر نکا کولیش فا ان طلقها نو که طلاق ورکا دا غزنانتا دویم خاون دا ټکه چې ونه وای نو بیا پنه پویږي فاین طلقه حق مخ کې وزل ذکر شو نو تاسو وای چې فاین طلقه حق دا وسه قبل خاونه غشتي ده فاین طلقه ک طلاق ورکل د غزنانه تا دویم خاون فلا جناح علیهما او طلاق ول ورکل او عدت تیر شو نشته ری ګناه فرې دوان باندې ای تراجع اچ یو بل ترجو کی بس یو بل تور وګرځي په نکاح کولو سره دغه ټکه به سره ای تراجع بن نکاحی یو بل تور وګرځي په نکاح کولو سره یو بل پسې بیا هم خپدی ویغه دغه دویم نه خزله پسخاو نو بیا ولاغي طلاق ورکل اوس یو بل تغلی غلی کیږي یو بل سره راضی نو الله تعالی بیا دی نکاح وکړي دغه ګنا نشته خلیکن داغیر پار شرط ترے ان ظننا کچری یقینو ددیو کچری گمان کاو ار یقیما حدود اللہ چی پابندی بو کدیو دا پولو دا اللہ تعالی خو کچرتا دغه یقین پزان مانی نو تعبیر تشور پزوان سرا دل کی مراد دینا یقین دے یا زونی غالب تی مراد دے خو تعبیر تی بزوان سرا ولی شوی دے دکا راتلون کی زمانہ دا داغی پا بارا کی یقین خو تنشی ولی لچی خام خوابر دے یقینی دکا آغا غیب و اینا دا چھ راتلون کی وقتی بس کار کی گی او دا دکا ٹکی خو زاحت زن سرا ولی کئی تفسیر بیزاوی او تفسیر مظہری دا ان زوننا ایو قیما حدود اللہ او دا زوننا مراد علم دے د ځوان مراد یقین دی خو تعبیر ته په ځوان سره ولی شوی دی ځکه دا د راتلونکي زمانی سره تعلق ساتي او د راتلو لئن عواقب العمور لئن عواقب الامور غیب تظن ځکه دا عواقب الامور چې دی راتلونکي کارونه نتیجه داغی هغه د غیب وینا ده او د غیب وینا خو پاغه په باره کې د راتلونکي وخت د پاره ځوان لپاره استعمالول شي کېدې شي خو لیکن د یقین لپاره خونه شي استعمالول د دې وجنه د ځوان لپاره استعمال شوی دی تفسیر بیضاوی لیکلی دی او دغه سین تفسیر مظهری لیکلی ان ظننا کشری گمان کا او دیو چ پابندی او کله پوری د الله تعالی او تلک حدود الله دغه پوری د الله تعالی دی یبینها بیانای الله تعالی دغه لره دغه احکام لره لقوم یعلمون د فرد او قوم چې غفوی لري د فرد او قوم چې غ علم لري علم لري علم نافع دغه تکه بسروایخه پوی خوار څوک لري ډیر خلق پوی لري نو دې د کیسه معنی ده یبینها الله تعالی بیانای دغه احکام لره د پاره دا قوم چې غفوی لري عون الرحمن په تفسیر القرآن یو ټکی ویل دی ډیر بهترین دی یعلمون علما نافع چې هغه دا غوسره علمي علم نافع الذي يهتدون به الى العمل الصالح دا قرآن پیدا چاته ورکی چې دا غي سره علمي علم نافع الذي يهتدون به الى العمل الصالح چې پاغي سره عمل صالح ته ورسی علم نافع کوم دی چې تا عمل ته ورسی چې تا عمل کول ته مجبور کی دغه علم نافع دی یعلمون علما نافعا الذي يهتدون به الى العمل الصالح عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه ذکر کړی نو نافع علم هغه شو چې هغه ته دغه نه پیدا واخلي او د الله تعالی په کتاب باندې عمل وکي تا د الله تعالی کتاب باندې عمل کول ته مجبور کی بس دغه علم نافع دی وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وإذا طلقتم النساء مقصد قدی آیات کی رد پر طریقی د جاہلیت والو باندې جاہلیت والو با زنان طلاق کړل خو پر جو کول کی وداغی تعداد نو معلوم یو ځل به خدای طلاق کړل رجوع به او توکل یو ورځ بیا به طلاق ورکړل بیا به رجوع کړل بیا به طلاق ټول عمر به پدې کې تیر شو اکثر په پښتنو کې او په ډیرو مؤمنانو مسلمانانو کې دا وسم دا خوښته ده د زنانه سره نه لګي دا غي حقونه نه ادا کوي او دا ته خدای سي په ښکارا باندې وای وای دا سر به داسې سپین شي لکه سرنګي چې دا غاخونه سپین دي دا غي حقونه نه ادا کوي مخ کی تاسو ته ویل ان الله عزیز الله تعالی زور اور ذات دی ردی زنان په بارک کی الله تعالی ستانه پختنه کوي الله باندې پختنه کوي دی په بارک نو دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رد په جاهلیت والو باندې چې دا غو په نس باندې د رجوع تعداد معلوم نو طلاق به ورکل بیا به رجوع کلا طلاق به ورکل بیا به رجوع کلا الله تعالی په غی باندې رد کوي دا څه مکوي وإذا طلقتم النساء كلچي طلاق ورکی زنانه اوتا فبلغنا اجلهن نذیشی غانی تید عدت خپلتا څنګه ترجمه میته وکړه فبلغنا اجلهن ورسی نذیشی غانی تید عدت خپلتا بلغنا دې کې دغه معنی مې وکړه دا یو خبره ضرور یاد وساتئ بعضی تاسو خپل خیر سوچ فکر کوي تاسو ته خپل ذهن ترازی چې دیده کې مونږ ترجمه مخکې غلطه کوله وسم صحیح کړله تاسو بیا دغه احساس کیږي خپله که تاسو ته ترجمه معلومه وي او تاسو پرې پوهیږئ تاسو ته بیا احساس کیږي چې دیده کې مونږ مخکې غلطه ترجمه کوله. تاسو که دیده کې اوس دا ترجمه وکړي عام معنا خلک څنګه کوي؟ بلغنا اجلهن چې ورسیږي نیټې د عدت خپل ته خچ نیټې ته ورسېدله فامسکوهن بمعروف طلاق دې ښځې ته ورکړی دي او په هغې باندې عدت تیر شو نو بیا فامسکوهن بمعروف بیا څنګه ایسارولی شي؟ طلاق کړلی شوې زنانه بیا ته څنګه ایسارې د ځان سره چې عدت ته تیر شو؟ نو ګورئ قرآن کې دا به په یو څو ځایونو کې دا راځي. تاسو به لږ سوچ فکر ورته وکړئ که چرته دا فبلغنا اجلهن دا ذکر شوی و بلوغ الاجل ذکر شوی و هغه چې هر قسم الفاظو سره په هر قسم صیغې سره او د هغې نه وروستو بیا امساک ذکر شوی و نو هلته کې د بلوغ نه دی ته وایي مجاز بالمشارفه قاربنا اجلهن زر ته اوس حوالې د هغې ویم هغه به ځان سره ولیکئ یعنی دا عدت ته نږدې شي نو فامسکوهن عدت ته نږدې دي عدت یې لا تیر شوی نه دی نو ځان سره ایساری کوي نو دا معنا نه ده چې عدت یې تیر شوی دی چې عدت تیر شو خو هغه ستا د ملکیت نه ووتله بس هغه ستا ښځه نه ده بیا هغه ته بیا نه شي ایسارولی خو د پردۍ ښځه ده بیا ستا د نکاح نه وتې ده خو کله چې بلوغ الاجل ذکر شوی و او په هغه آیات کې وروسته د هغې نه امساک ذکر شوی و نو هلته کې معنا حقیقي د بلوغ نه نه مراد انتها الاجل نه دی مراد بلکې قرب الاجل مراد دی چې نږدې شوله نیټې ته لکه مثال لس ورځې پاتې دي پنځه ورځې پاتې دي شل ورځې پاتې دي یوه ورځ پاتې ده نو اوس نږدې شوله نو فامسکوهن سوچ فکر وکړه یا ایساره کړه ځان سره خو بیا به حقونه ادا کړې ستا ښځه ده او یا بس پرېږده چې دا یوه ورځ دوه ورځې پیم تیر شي چې خبره خلاصه شي نو بس بیا ورته رجوع نه کیږي بس خبره خلاصه کوي بل چا سره بیا نکاح کوي او کار څه کوي ځان نو کم دی کې چې بلوغ الاجل ذکر شوی و نو که وروستو بیا په دغه آیات کې امساک ذکر شوی و نو د دې نه مراد معنا حقیقي د اجل نه ده مراد بلوغ الاجل چې هغه انتهاء الاجل دی هغه نه ده مراد بلکې د دې نه مراد معنا مجازي قرب اجل مراد دی ځکه فامسکوهن په دې باندې دلالت کوي نو دې دې کې تاسو ګورئ فامسکوهن وروستو ذکر شوی دی نو اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړي زنانو ته فبلغن اجلهن نږدې شي هغه نېټې د عدت خپل ته دغه معنی به کوئ دا معنی چا کړې ده دا تفسیر ایجاز البیان تفسیر ایجاز البیان وی قاربنه کله چې عدت ده د نېټې د عدت ته نږدې شي قاربنه تفسیر ایجاز البیان تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی قاربنا انقضاء عدتهن قاربنا انقضاء عدتهن کله چې د عدت نیټې ته نږدې شي دا نه چې نیټه یې ختمه شي تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالین عون الرحمن فی تفسیر القرآن هغه وایي قاربنا انقضاء عدتهن انقضاء العدت شوی نه دی بلکې انقضاء العدت ته نږدې شي معنی حقیقي دی چې مراد نه ده دغه ټول مفسرین دغه معنی کړی هغه به ته نه جوړوئ ښه چې وحی د ګبین مچۍ ته هم کیږي هر وخت کې دغه بلغنا اجلهن به دغه یوه معنی نه کوي اوس بل ځای کې به راشي هلته کې به ته بیا دغه معنی کوم چې ورسیږي انتها د عدت خپل ته هغه ځای کې بیا ترجمه داسې کوو خو چې دغه خبره ته یاد وي نو بیا ډایرکت ترجمه کولی شئ صحیح او که دغه ته نه وایاد نو بیا الله مل شنو و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړئ تاسو زنانو ته فبلغن اجلهن نږدې شي نیټې د عدت خپل ته فامسکوهن بمعروف نو یا ایساری کوي هغې لره د خپل ځان سره په ښې طریقه باندې یعنی حقونه ادا کوي او صرحوهن بمعروف او فامسکوهن بیا مخکې شوی دی دې کې ترغیب دی چې ځان سره ایساره کړه دې غریب عاجز سره ګزاره سره وکړه څه به کوي بیا چې ته طلاق کړي او صرحوهن او یا پریک دی آزادی کې غیله رب معروف په خې طریقه باندې ولا تمسکوهن او مرا ټینګوي مې سره وای د غزنانو در ازرارن د فار د ضرر لتعتدو چې ظلم زیاته او کې پاغي باندې ظلم زیاتی لپاره ځان سره مې سره و مې يفعل ذلك او چا چې وکړه دغه کار فقط ظلم نفسه نو یقینا دا ظلم وکړه په خپل ځان باندې زنانه ایساره کړله او د نیت په کې اصلاح نه ده نیت په کې خ زندگی تیرول د هغې سره نه دي بلکې نیت یې د هغې سره ظلم زیاتی دی نو فقط ظلم نفسه د ظلم وکړه په خپل ځان باندې سوال دا راځي ده چې په خپل ځان باندې ظلم وکړه که ظلم په ښځه باندې وکړه ښځه په ښځه باندې ظلم وکړه څنګه الله تعالی وایي په خپل ځان باندې ظلم وکړه عون الرحمن پی تفسیر القرآن یو ٹکے ویلے دا دیر بہترین دے آغا ولی کئی و یادے کئی وی کل ظلم للغیر فہو ظلم للنفس کل ظلم للغیر ہر حق سوک چی ظلم پا غیر باندی وکی نو فہو ظلم للنفس دا ظلم دے پا خپل ذان ماندی ولی دا دی سزا و دا دی جزا دا بتا تا ملاوی گی کنا دا دی اغا بد نتائج اغا بد اثرات با بتا باندی رازی نو کل ظلم للغیر ظلم لنفسه دا خپل ځان باندې ظلم دی چر بل شا باندې ظلم وکړه دا خپل ځان باندې ظلم دی او دا غیر پاره هم په سرینو ذکر کړی دی یو دار چې دا الله تعالی عذاب ته ځان پیش کا ځکه په زرانه باندې ظلم کول دا د الله تعالی عذاب ته ځان پیش کول دی او دویم د دنیا منافع په ځان باندې بند کل وسته تداغي وضاحت کوم خو په ځان باندې ظلم وکړه یو خدای رچ دا الله تعالی عذاب ته ځان پیش کا ذکہ ظلم دا سبب دا عذاب الہی دے او دویم ظلم کا خپل ځان مانی د دنیا منافع فزان مانی بند کړ دا دې ته خلکو سو معاشره کې سوې تلاقی به وتوي هر سړی چې چا په خو باندې تیریږي دا غه تلاقی دے دا خبره به وته کوي دویم په معاشره کې ودا مشهور شي په بد اخلاقی باندې چې دا قبیح انسان دے بد اخلاق دے نو څوک به سره بیا رشتہ نه کوي څوک به سره بیا رشتہ نه کوي چیر مړ دا خو ډېره نیکه زنانه او بس والله مونږ پیژنو مړه زموږ ګاونډۍ ده زموږ خپلوانه ده ای زموږ په دې کلي کې ده مړه ډېره نیکه زنانه او خو دا سړی چې دی ډېر بد اخلاقه سړی و نو بیا چې بل څوک ورسره رشتې د بل چا لپاره ځي چې د بل چا سره رشته وکړي نو بیا به ورسره خلک رشتې هم نه کوي په بد اخلاقۍ باندې به دا مشهور شي او درې مدار چې په قد ظلم نفسه ظلم یې وکړه په خپل ځان باندې پا حسن معاشرت باندی او دا اللہ تعالی پا احکاماتو بانی عمل کول پاغی بانی چکم اجر او ثواب ملاوی دا دا غینم دا محروم شون دای پا خپل ځان بانی ظلمو کا و عاشروهن بالمعروفی پا دغا آیت بانی خو عمل و نکا کنن نو دا زنانه سر خز اندگی تیر اول دا دا اجر او دا ثواب علت دی و دا غیر پار سبب دی نو پا قد ظلم نفسا ظلمی او کا پا خپل ځان بانی دا اغا ثوابونو نم دا محروم شو چه کما اللہ تعالی پا حسن معاشرت بانی دا غیل وز کرده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی ترغیب بیان کړو داغین دا محروم شو په قد ظلم نفسه او مې فعل ذالک او چا چې وکړه کار یعنی زنانه یې حساره کړل دا ظلم زیاتی لپاره فقط ظلم نفسه نو یقینا دا ظلم وکړه خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سي آیاتونه دا الله تعالی ټوکی کړلې شوی دا الله په آیاتونو بسې ټوکی مکوي د دې څه مطلب دی ولا تتخذوا آیات الله هزوا مپسرین لیکلی دی یو خدا په حقیقت باندې حمل لے دا الله تعالی آیاتونه سپک غنی بیکار غنی پاغه پس ټوکی مسخری کئ دغه په دې کې داخل دی او دا الله تعالی په آیاتونه بسې مسخری کول په احکاماتو بسې دا کوپر دی دویم علماء ذکر کړی دی ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سې آیاتونه دا الله تعالی ټوکی کړلې شوی عمل نکول پاغی بندی دام دا اللہ تعالی فایاتونو بسی ٹوکی دی چی دا اللہ فایاتونو بانی عمل نکی پا احکاماتو بانی عمل نکی او درم علماء ذکر کردی دی تفسیر ایجاز القرآن ذکر کردی دی وی کان الرجل یطلق و یعتق ثم یقول کنت حاضلا تو صلیب اخبال خزیل طلاق ورکل بیا بیو تر جوک و یعتق غلام بی آزاد کو بیا بی اغن و آزاد کردی کان الرجل یطلق و یعتق ثم یقول کنت حاضلا دا به ویل چې خزه به طلاق کړله مړه ما سی گپ لګاو غلام به آزاد ک مړه ما سی گپ لګاو نو تاسو هغه حدیث تاسو ویل دی په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاث جدهن جد و حذلهن جد درې چیزونه داسې دي چې دا غیر رښتیا خوسم رښتیا دي خو لیکین دا غیر ټوکی هم رښتیا دي یو پاغی کې سره طلاق دی نو په طلاق کې دا خبر نشته چې طلاق می ورکړه او بیا وچ غپ می لګاو پرې کې بیا غپ نه وي بس خبره چې اخلاص شول نو کان الرجل یطلق و یعتق ثم یقول کنت حاضلا تفسیر ایجاز القرآن دا ذکر کړی نو ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سی آیاتونه د الله تعالی په ټوک باندې د الله په آیاتونو په ټوک مکه ودات څنګه ته وی چې طلاق می کړل او طلاق وینه ده نن سبا پر معاشره کې ډیر خلک داسې دي خان ډیر خلک داسې ډیر چې هغه خزه طلاق ای بس معمولی خبر راشي زنانه چې معمولی خوراکې په وخت باندې تیار کړي بس الفاظ ته وایي بس بے مغ خزئی رکھ بدی کس گپ گپ نہ چلے گی رکھ دے خلا بری پدا کا پلیتائی بانے نہ عادت کیا چی پار وقت کی جدے خپلی خزی تاوی چی طلاق بری کم و طلاق مکللی او دا سی دا لپس چی دے دا ابغض المبیحات دے اللہ تعالی تا پر طول و مبیح چیزونو کی پاغا مباح چیزونو کی دا ابغض مبغوسترین چیز دے دا الفاظ مو آئے پا خلی بانے پار وقت کی ذکر چی پدی که ٹوک ٹوک نکی گی چی تاوی چی ماب گی ٹوک وقلد كان الرجل يطلق ويعتق ثم يقول كنت هازلا ولا تتخذوا آيات الله هزوا او من سياتون د الله تعالى توق كلي شوي سلورم علماء ذکر کړی دی وي مراد د دینه دا دی چې یو څوک یو ګناو کی مؤمن مسلمان او بیا په ګنا پس ورستو استغفار ونوي استغفار ونوي او توبه ونباسي ولا تتخذوا آيات الله هزوا د الله تعالى د احکاماتو خلاف دی وکړه وس استغفار پس نوے نو داد اللہ تعالیٰ پایاتون پس ٹوکی دے وکللی او یو پینزم خبر اب کی علماء ذکر کردی دا ولا تتخذو آیات اللہ حضوا دا جاہلیت والاو با فتعداد دا طلاق کی دا دریو نازیات تجاوت بیکاو دری طلاق نا وی تما طلاق کردی پس سلو طلاق باننی پا پنزو سو طلاق باننی الکہ دریو نزیات طلاق نئی ولا تتخذوا آیات الله هزوا نو داد الله پایاتونو پسې تټوقی کې د الله تعالی په دین پسې پیښاړی ملنډې کې دا مکه دریو طلاق نزیات نئی نو په تعداد کې د دریو نزیات لفظ استعمال ول داد الله تعالی پایاتونو پسې ټوقی کول دي داسې مکه کته سو خط تفصیل غواړی ما خورته پنځه خبرې وکړلې بس دغه پوره دی د درس لپاره او کنور گورخ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفصیل ذکر کرے دیں او دغسی ابو حیان رحمت اللہ علیہ پا تفسیر بحر المحیط کی وضاحت ذکر کرے دیں دغسی تفسیر ایجاز القرآن اگے وضاحت ذکر کرے دے بس قتلے سے ولا تتخذوا آیات اللہ حضوا او منی سی آیاتن اللہ تعالیٰ ٹوک اکلے شوی وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کی نعمت اللہ تعالیٰ و تاسبانی وما انزل علیکم من الكتاب او اغصا چنا ذکر دی اللہ تعالیٰ و تاسبانی دی کتاب نو الحکمتی او دی سنتنا وذکروا نعمت اللہ یاد کی نعمت دی اللہ تعالیٰ دا دی نعمت نمرات سا شہر نو تاسولی کی ابن کثیر خوضاحت دیگر کردی وذکروا نعمت الله یاد کی نعمت د الله تعالی فی ارساله الرسول بالهدى والبینات الیکم چې الله پیغمبر را لېګل دی او احکام یې تر لېګل دی دین اسلام دی احکامات دی فی ارساله الرسول بالهدى الله پیغمبر را لېګل دی په ہدایت باندې والبینات الیکم او الله تعالی ښکار احکام را لېګل دی دسې احکام الله تعالی را لېګل دی چه لیلوها کنهاریها دسی دین دے چه داغی دا شپا هم دست دے لکه دا ورزی پشاندگی پاک دین دے پاک سپا دین دے بیخی ارسله الرسول بالهدا والبینات الیکم امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کرید تفسیر سراج المنیر ډیره بهترین خبر کرید وذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمت دا اللہ تعالی بتا سباننے الاسلام والایمان وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم یاد کی نعمت د الله تعالی پتا سبحان نے اغه شه د الاسلام الله ورزیت لكم الاسلام دینا الله تعالی د تدین اسلام غره کړی دی په دی باندې شکریا ادا کئ او ذم والایمان الله تعالی د ته ایمان نصیب کړی دی او درم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ تا پیغمبر را لے گلے دے نبا دے بانی دا اللہ تعالیٰ شکریہ دا کئی دا اللہ تعالیٰ شکریہ پا دے بانی دا کئی او مخ کی خبر اب خو تیادی کنا مخ کیم دا طویل دیر او رضی بکی تیرش ولی دا دا روجہ نیز دے دا نو مخ کی میر طویلیو چی دا وذکرون او رستو ذکر راشی پا مقابلہ دا نعمت کی دا غیر مراد سی شکریہ ادا کولی وذکروا نعمت اللہ یاد کئی پا شکر کولو سره نعمت د الله تعالی او دیده کی بیا د شکر نه مراد څه دی د الله په احکاماتو باندې عمل کول قران یې تر لېګل دی اسلام یې تر لېګل دی پیغمبر یې تر ولېګ د دې احکام شرعیه او اطاعت وکي تابعداري وکي په دې باندې عمل وکي بس دا د الله تعالی د نعمتونو شکریہ شوله وذکروا نعمت الله یاد کئ یعنی شکریہ ادا کئ په عمل کولو سره د نعمت د الله تعالی علیکم بتا سبحانه وما انزل علیکم نداعت په تفسیر دی وما انزل علیکم دا عطف شو دا عطب دا خاص دے پا عام ماندی مخی نعمت عام دے وس دا خاص اللہ تعالی ذکر کی وما انزل علیکم اغا چی نازل کردی اللہ تعالی پتا سبانی من الکتابی دا کتابنا والحکمت دا سنتنا نو اغم یاد کئی و پا غیبانی معمل وکئی دا غی شکریام ادا کئی یعیدکم بیہی نصیحت در کئی اللہ تعالی تاسو تا پا دا غیبان دے یعیدکم بیہی اللہ تعالی نصیحت در کئی تاسو تا پا دا غیبان دے من الکتابی مراد درین قرآن دے او دا حکمت مراد سنت دے تفسیر سراج المنیر وی من السنتی ابن کثیر وی امام قرطبی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ دا ټول دا معنی کړی حکمت په معنی سنت سره دی او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې وی وی دا دلالت کوي په دې باندې چې سنت هم منزل من الله دی و ما ينطق عن الهوى سورہ نجم درې آیت کې هغه راځي او هغه په دې باندې دلالت کوي سنت دا هم منزل من الله دی او بار بار تاسو په پوئې گئی چې دا مونږه یو سل کرته به ویلي وحی جلی دا وحی خفی دا قرآن وحی جلی دا دا منزل من الله دا او احادیث نبی علیہ السلام اغا وحی خفی دا اغا منزل من الله دی و ما ينطق عن الهوى بس دغه دی یعظکم به الله تعالی نصیحت در کوي تاسو ته په دغه احکام باندې په دغه احکاماتو باندې الله تعالی تاسو ته نصیحت در کوي تفسیر جلالین لکھ دی یعظکم به بان تشکروها بالعمل به اللہ تعالی نصیحت در کئی تاسو ته دغه باندې بان تشکروها بالعمل به چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کئ چې هغه عمل کول په دغه احکاماتو باندې دغه نصیحت ته در کئ څنګه الله تعالی نصیحت در کئ بان تشکروها بالعمل به شکریا ادا کئ او شکریا ادا چې په دې باندې عمل وکئ تفسیر جلالین دغه لیکلی او تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یعظکم به یعنی بالمنزل من کتابی پاغه منزل کتاب باندې الله تعالی تاسو ته نصیحت درکې پاغه منزل کتاب باندې واتقوا الله یرکوی د الله تعالی نه دا یو خبر زده کې پر قران کې عموما تاسو سوچ فکر چې کله کوي او ځان نم تلاوت کو الله چې احکامات ذکر کی بیا پس ورسته ذکر کوي وتقوا الله عموما په قران کې دغه ذکر شوی دا تاسو وګورئ خیر دی دا دا الله نو ویریږي په دغه احکامات باندې عمل وکي واعلموا فوی شی ان الله بكل شيء عليم یقینا الله تعالی په هر چیز باندې پوی دی الله تعالی په هر چیز باندې پویږي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف دی آیات کی ولسم امر الله تعالی ذکر کی دو امور و تدبیر منزل نه پدې کې مراد دی پرسم د جاهلیت والو باندې یو چا بخپله خزه طلاق کله زنانه به طلاق شولا نو بیا د عدت د ختمېدل نو ورستو به هغه د دویم نکاح کولو اراده ولرله نو بس هغه به منه کوله وای نکاح به نه کوي الله تعالی په هغه باندې رد کوي و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق کوي تاسو زنانه ولره فبلغنا اجلهن ورسیږي هغه نیټې د عدت خپلته فلا تعذلوهن نو ممنه کوي هغه لره اين کحن ازواجهن چې هغه نکاح کوي د خواندانو خپل سره دغه کې بلغنا می اقمانه وکړه چې ورسیږي عدت خپلته ولی وی این کحنا ازواجهن چیر بل خاون سره نکاح کئ نو چې عدت پاتی نکاح کولی شي بل چا سره خو نشي کولی کنه امساک نشته دی ورستو نو بلغنا چې انتها د عدت ته ورسیږي بس عدت تیر شو بس عدت خلاص شو انتها الاجل تی مراد دی په دې ځای کې بلغنا اجلهن انتها الاجل بس بلوغ الاجل دی اخری دغه عدت تیر شو اذا طلقتم النساء سبب نو نزول د دې آیات هغه سره مفسرین لیکلي دي امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی د ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ دا هغې د خور په باره کې وایي دا آیات نازل شوی دی نو بنا پدې قول دا خطاب دی اولیاو د نکاح د ښځې ته دا ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ خور وه هغې له طلاق ورکړی و خاوند نو بیا دا غی ورسو اغا منه کولا اغا اولیاء منه کولا د نکاح کولونه نو بنا په دې قول باندې دا آیات دی آیات کې خطاب دی اولیاء او د زنانه وته کله چې یو زنانه د طلاق کله شوله نو وستا په کور کې دا هغه نکاح کول غواړي او تې منه کېد نکانه الله تعالی داسې مو کوي کاغه نکاح کوي نو نکانه منه کوي ما او دویم قول لهم پسرین داره چه پدی آیات کی خطاب دی خواندانو تا نو چه کل خطاب شی خواندانو تا نو بیا مانده شولا چه در بل خواند سر نکاح کی در بل خواند سر پدی اولنی قول باندی چه در خطاب شی در خطاب شو اولیاو تا بنا پدی دویم باندی چه خطاب شی خواندانو تا نو ازواجهن دغه تا زوج ویل شو دی په اعتبار د ما یکون سره زوج خنو کنه خو وس نکاح کید بل چا سره چراتلون کې وخت کې هغه خاون شي دغه معنی وکوي او دا غیر عدل طریقې علما ذکر کړی دي هغه دباو کول دی د خاون کې دباو وکيغه ابل څوک چې سره نکاح کوي په هغه باندې دباو وکي دا خدا ما طلاق کړی د ما سره وه تبه په نکاح باندې اخلي یو طریقه د عدل دا ده دویمه طریقه علما او مفسرین ذکر کړی ده چې داوو کی د رجوع کولو چې ته ما رجوع کړی و نو دا طریقه د عدل دویمه دا شوله او دریمه علما ذکر کړی ده چې خلق متنفره کول دی دا غي د نکاح کولو نه دا درې طریقې شولې تاسو په مطلب باندې پوهنه شولې یو ځل ته بیا مختصره اذا طلقتم النساء کله چی طلاق گئی تاسو زنانو لرا فلا تعذلوهن ممن کوي اغي لرا فلا تعذلوهن ممن کوي دا خطاب چاته ری نو یو قول دار چې دا خطاب دی اولیاء او د خځې ته مثلا ستا خور دا اگر چا په نکاح کده او غي طلاق کله وسه تبیا د نکاح نه منکینو الله تعالی وي مای منا کوا او تاسو ما غوی له واقعیا د منقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه او دا غي د خور امام بخاری هغه واقعیا ذکر کړی دویم قولدار چې پلا تعذلوهن کی دا خطاب دی خواندانو ته نو دا غي د عدل او د منکولو طریقې بیا درې مفسرین ذکر کړی دي یو طریقې دار چې داو د رجوع کی وې دا خود ما خضر موت رجوع کړی ته څنګه نکاح کې اوسره دویم دار چې دبا واچي په غسړی باندې چای پختنه وکړه او مخ کې رده خزا وکړه اوسه طلاق کړی دي دبا وته دبا پیو کی چې دا خزر په نکاح باندې واګه سره زبر سره ګورم او درېمه طریقه دا عدل دار چې دا غي بد خوې بیانې خلکو ته چې څوک ته پوس کوي پاګې پسیزي او یو امریکاډو ته ډکې خامخا چې دی کې دا چلو دی کې دا چلو دا چې ښه خدای ما ولې طلاق ولا دا هم چې دا ناجیز پلا تعذلهن الله تعالی وي ممنه کوي هغه د نکاح نشي ته د خلکو په مخ کې دی بد خوې بیانې چې دا و دا و دا و خو خلک به په نکاح باندې نه اخلي کنه الله تعالی دې سم کوي دا ستاره پر ناجیز دې سم کوي ډیر عجیبه کتاب دی د الله تعالی دا بیخی داسې دی لکه چې بیخی د پښتنو د پاره الله تعالی را لېږلې دا شته دی اوس پر معاشره کې دا شته دی یو زنانه چې طلاق کړله دا غي بیا دومره بدی خلک بیانې دومره بدی چې بیخی د اسلام نه وباسي بیخی د اسلام نه وباسي چې ولې بل سړی سره نکاح ونه کی بدی بیانې الله تعالی داسې مکووي ګوره دا ظلم زیاتې دی او مخکې الله تعالی دې تسویل فقط ظلم نفسه په خپل ځان دې ظلم وکړه دا کل ظلم للغیر فهو ظلم لنفسه بل چا باندې چې ظلم کړي دا دسته لکه خپل ځان کې ظلم کړي ځان سره ظلم مکه والله تعالی برته عذاب درکوي په دې باندې او اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکړي زنانو ته فبلغن اجلهن ورسیږي هغه نیټه د عدت پلتین عدت تیر شي فلا تعذلهن ممن کوي غیر اين کحن ازواجهن چې نکاو کې د خوندانو سره په اعتبار د ما یکون سره د ښه خاون ان راتلون کې وخه دغه بیا خاون ګرځي ده اذا تراضوا بينهم کله چې رضا شي خپل من کې د خزي لپاره په نکاح کې رضامندي را شرط ده دا یو مسله و دی چې وایو بل د کوم بیا راضی هو کله چې یو څوک خپل خور یا خپل لور په نکاح باندې ورکه دا غینه به اجازه واړی خامخه ډیر خلک داسې دي یو ځکه ما دا مسله ویلله خلکو ته ډیر بل شند کی معلومه شوله وی خاوې مونږ بر خپل لور نه تپوس کو مال او لور نه تپوس کې لور نه تپوس کې تر پیغمبر علی السلام نه خسرې نه نبی علی السلام چې خپل لور علی رضی الله تعالی عنه ته ورکول نو داسې یو تویل له وی علی ستا پښتنه کوي ستا اجازه شته کني شته عائشه رضی الله تعالی عنها وی د الله تعالی پیغمبره تو وی چر زنانو نو پختنه کیږي کله چې پنیکا باندې ورکل کیږي نو دا خو هغه کې حیا ده پای کې شرم دې زنانو خدای ته دانش ویل چې او ما ورکه پنیکا باندې نبی له صلوات والسلام ته ویل له وای دا هغه چوپواله دا هغه ایزن دې بس چې چپ شول نو بس خدای اجازه شو کنه نو دې کې اوس کوم خبره ده چې تخپل لور ته وی چې بچیا یا داسې کتو ته نه وي نور دی بلی خور ته وایا غبطی پختنه وکی دا مور بیتی وکی ترور ته وایا ولا چی دا سیو ته وایا چی پلا دا خلق چی رستا تا پوست دا رازی او ستا دا نکار پار دا رازی ستا خوخه دا کننو کاغ غلی شولا عمومن جنه که دا سی دا غلی کیوی چیز ما را مور و پلا رازی زا پی رازی هم خو که انکار یو کنو بیا نشی ورکوالا بیا نورکی چی عقل و بالی غلی اذا ترازو بینهم کل چ راضی پخپل من کی بالمعروف پخی طریقہ باندې بشرعی طریقہ باندې ذالک یعذ به دغه حکم نصیحت در کیدل شي ذالک یعذ به دغه حکم نصیحت تر کیدل شي پدې سره من کان یؤمن من کان منکم هغه چاته چې وستا سنه یؤمن بالله چې ایمان لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی باندې که په الله باندې ایمان لري او په قیامت باندې دی ایمانی نو الله تعالی پدې احکامات باندې عمل وکړي ذالکم ازکا لکم و اطہر ذالکم تفسیر جلالین ذکر کړی دی وای ذالکم کې اشاره ده ترک العزل ذالکم ترک العزل دغه کار یعنی د زنانا نه منه کول د نکاح کولونه چې منه نه کې بلکې دا ته وی چې ته زما دغه طلاق کړلې شوی خورې زما یا زما لوري وس ستا ټول عمر همدلته کې ما سره یا تیریږي یا بنه تیریږي که ته چا سره نکاح کول غواړي بچیا ستا پلانې چرې د نکاح لپاره راغلی دي پلانو پوښتنه کړې ده نو که ته نکاح کول غواړي زما طرف نه څه نشته ستا خوښه ده او دا خو راځي په زندګۍ کې وستا په تقدیر د هغې سره نو لیکلی شوی دومره وخت دی ورسره تیر کړ وړاندې ورسته زندګي نه تیرېدله اوس ته طلاقه شوي نو که ستا خوښه وي که ته نکاح کول غواړي نو نکاح وکړه زه دې منع کوم نه ستا خپله خوښه ده ذالکم یعنی ترک العزل دا نه منع کول د زنانو د نکانه از کالکم دا ډیر دا کار بچ کوونکې ری ستاسو دپاره د بدنامۍ نه ته ستاسو دپاره د بدنامۍ نه و اطهر و پاکوونکې ری دا کار به دې د بدنامۍ نه بچ کی او دا پاکوونکې ری ستاسو دپاره از کالکم ذالکم یعنی دا اجازت ورکول دی زنانه ته چې منه نه کی اجازت ورکی از کالکم یو قولم پسیرین داره چې دار زکات نه ماخوذ دی په معنا د زیاتوالی سره نو بیا دې معنا سره نو پسیرین معنا کړی دا از کالکم دا سبب د زیادت د ثواب د احساس د پاره په آخرت کې از کالکم دا خپل خور لور دی منه نه کړل د نکانه نو دا ستاسو سبب د زیاتوالی د ثواب د احساس د پاره په آخرت کې آخرت کے ول اللہ تعالیٰ ثواب در کی بولیے منع کے ذالک ازکا لکم دو مانا ذکر کڑی دا ذالک ازکا لکم دا سبب دا ترقی و سبب دا برکات دے پا دنیا کی لکم ساسو لفارا ازکا لکم اللہ تعالیٰ بل پا دنیا کی خیرون و برکتون در کی دا زنانا دا لور دے او دا خور دے من منع کوا دا نکانا من منع کوا اللہ تعالیٰ بر تا دیر خیرون و برکتون در کی پا دنیا کی ازکا لکم تفسیر البحر المدید لکھلی دی از کالکم ارفع لقدرکم ان تمسکتم به کتاس بدی حکم مان عمل وکانو ارفع لقدرکم داستاسو دا قدر او دا احترام دا پارا اوچتون کی قدر او احترام بری پدی بانی زیاد چی پدی بانی ستا قدر احترام کمی گینا ارفع لقدرکم ان تمسکتم به تفسیر البحر المدید دا غلی کلی و اطهارو و اطهرو د دې سمانه ده د دین مراد ازاله د گناهونو دا و اطهرو او پاکواله د زنانه دي د پاکواله د زنانه او د خاوند دي د پهشکارای نه و اطهرو لکم او دا پاکون کی تاسو دره پهشکارای نه اوس دغه زنانه ده او دا تر نکاح نه منکه ته وی چې نکاح بنکه الله مکه او سوال په دې کور کې داسې بدنامي ستاره پاره جوړ شي بدکاری تی وشی پهشکاری تی وشی یو بل غلط کار تی وشی ستار بدنامی د پار ذریعہ وګرځي نو تو بیا سمره خپای پدی باندې نو الله تعالی وی چی دا ورسو کی خفغان کین وصول د نکاح اجازه ورک چی نکاح وکي واثر لکم دا تاکون کی رساله د فار د پهشکاری نه واثر لکم نو دا الله تعالی په احکامات ګډی ری پیدیش تره خلی کی ناغزان خبره د چ مسلمانان پاغي بن عمل نه کوي ذالکم ازکا لکم دا کار بچکون کې رستاز د پاره د بدنامۍ نه یا ازکا په معنا د بچکون کې د بدنامۍ نه درې معنی شولي زیاد سبب د زیاتوالي د ثواب د استاز د پاره په آخرت کې یا سبب د زیاتوالي د ترقۍ او د برکتونو د استاز د پاره په دنیا کې یا ازکا لکم دا کار بچکون کې رستاز د پاره د بدنامۍ نه واثرو او پاکون کې د پښکارۍ نه والله يعلم وانتم لا تعلمون الله تعالى پویگی پار سز باندے او تا سنو پویگی تفسیر زاد المسیر تلار شی اغڑی را بہترین معنی کڑی دا والله يعلم مصالحکم عاجلا وآجلا اللہ تعالى استاسو پر طول و مصلحتون بانے عالم دے عاجلا وآجلا وس کا نقد مصلحتون دی او کپراتون کی وقت سر دی اللہ تعالی حکیم دے کنا تاسو دا اصول الفقه و کتابونو کی ویلی دی و فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت دا حکیم ذات افعال کارونا اغد حکمت نخالی نی دے پیدو نخالی نی او دا غبلا مسلم تاسو تما ویلی دا منگ پا اغا حکمتونو بانی منگ پا اغا علتونو بانی مکلپ نی چو منگ خام خام علوم کو نکو اس منگا منز کو پدی کو سا حکمت دے یا اودس کو سا حکمت دے در دیر طول نے لوی حکمت دار چدا اللہ امر دے پاگی بن منگا عمل کو بس من پری بن مکلف نہیں خدا اللہ تعالی پر ہر کار کے حکمت نشتے والله يعلم اللہ تعالی پوئی کی پر طول و مصلحت نست سبان عاجلا واجلا تفسیر زاد المسیر و انتم لا تعلمون او تا سن پوئی گئی پخپل و مصلحت نو باندے پخپل و پیدو بانی تا سن پوئی گئی او اللہ رب العالمین ستا سو پ مصلحت نو پیدو بانی پورا پوئی گئی